Είμαι η Δέσποινα Γολοτούρου. Είμαι ο Μεταξάς Δρακόπουλος. Είμαι η Σαβίνα Μητροπούλου. Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα. Είμαι ο Κώστας Πετρούλιας. Είμαι ο Θοδωρής Παγανιάς. Είμαι ο Γιώργος Κουρνέτας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανέτας. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Όπως σας είπα, σήμερα κοντά μου θα έχω τηλεφωνικά την συγγραφέα Σοφία Μαντουβάλου για να μιλήσουμε για το καινούριο της βιβλίο, το Χαρέμι Ανδρών. Και τι είναι το Χαρέμι Ανδρών? Θα σας διαβάσω την περίληψη του βιβλίου. Ποια ανάγκη κάνει την ηρωίδα να βάλει αγγελία για να δημιουργήσει ένα χαρέμι από 6 άντρες? Ποιο κίνητρο υποκινεί τους υποψήφιους να απαντήσουν αναλαμβάνοντας έκαστος το 1/6 των εξόδων της? Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας διονυσιακός εραστής που απαγγέλει ποίηση, ένας ρομαντικός φυσιολάτρης, ένας ομοφυλόφιλος καλλιτέχνης, ένας Αθηναίος ζωγράφος, ένας αρχαιολόγος ταξιδευτής και ένας τεχνοκράτης? Στο Χαρέμι Ανδρών, με βαθιά ειρωνία και ανάλαφρη φιλοσοφική διάθεση, η Σοφία Μαντουβάλου επιχειρεί μία κάθοδο στη γυναικεία ύπαρξη και στην ορατή και αόρατη σχέση της με το αρσενικό εταίρο της στη ζωή. Στο ερωτικό παιχνίδι που επινοεί, ξεσκεπάζει τις αδυναμίες στην επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων και μέσω μίας αναπάντηξης ανατροπής δίνει τη λύση στο ερώτημα που βασανίζει χρόνια τώρα τον γυναικείο πληθυσμό. Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για να καλύψει την πολυπλοκότητα της γυναικείας ύπαρξης? Κυρία Μαντουβάλου, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Τελικά θα βρεθεί ποτέ αυτή η λύση για τη γυναίκα? Εγώ νομίζω ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο θα απελευθερωθεί. Θα πει, κοίταξε να δεις, εδώ το είχα και δεν το ήξερα. Είμαστε τόσο πολύπλοκες τελικά, δηλαδή θέλουμε 7 άντρες. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες είμαστε πολύπλοκες, γιατί είμαστε και οι 6 θέες μαζί. Είμαστε και Αφροδίτες και Ήρες και Αθηνά, είμαστε όλες, και Αθηνά και Δήμητρα. Επομένως όλες αυτές οι πλευρές μας, για να καλυφθούν, χρειάζονται τον αντίστοιχο άνδρα. Λίγο απ' όλα δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι λίγο αιρετικό το βιβλίο, λίγο σαρκαστικό, δηλαδή μέσα από, έχει πολύ χιούμορ, μέσα από αυτό το φανταστικό χαρέμι. Μιλάω για πραγματικά πράγματα της ζωής. Ουσιαστικά είναι ένα ατομικό ψυχογράφημα, το οποίο οδηγεί σε μία κάθοδο στη γυναικεία ύπαρξη, η οποία και σε εμάς τις ίδιες πολλές φορές δεν είναι κατανοητή ή μας εκπλήσει. Δηλαδή οι γυναίκες είναι τόσο πολύπλοκες? Δεν το νομίζω αυτό. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε που λέμε δεν με καλύπτει ένας άνδρας ποτέ. Λέμε δεν με καλύπτεις. Ένας άνδρας δεν πει ποτέ για μια γυναίκα δεν με καλύπτει. Θα πει τη βαριέμαι, είμαι χαζογκόμενη, αλλά ποτέ δεν με καλύπτει. Εμείς λοιπόν θέλουμε κάποια κάλυψη και πολλαπλή κάλυψη, πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πάντως αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε τυχαία. Το δουλεύω εδώ και 20 χρόνια. Τόσο πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Και έχει ξεκινήσει, γιατί σας είπα, είναι ένα ατομικό ψυχογράφημα. Μέσα από αυτό και εγώ οδηγήθηκα στη δική μου αυτογνωσία. Αυτό συμβαίνει με τους ανθρώπους όταν γράφουμε, γιατί ουσιαστικά όταν γράφει ένα συγγραφέας, τι κάνει? Το όνειρό του, το θέμα που τον απασχολεί, το βάζει μέσα σε ένα βιβλίο. Δηλαδή, κάθε βιβλίο είναι το πεποιημένο όνειρο του συγγραφέα. Έτσι. Και πιστεύω ότι το όνειρο του συγγραφέα που έχει με τη δύναμη των λέξεων μπορεί να το ορίσει, να το προσδιορίσει πιο πολύ από έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δύναμη αυτή των λέξεων στο χέρι του. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευρύνει τη σκέψη και το συναίσθημα του αναγνώστη και να τον απελευθερώσει και να διαμορφώσει μια στάση ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέω στις γυναίκες φτιάξτε ένα χαρέμι ανδρών, γιατί πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο για να δείτε πόσο ανατρεπτικό είναι. Ναι, και στην ουσία και η ίδια γυναίκα δεν το πιστεύει ότι μπαίνει σε διαδικασία. Στην αρχή το βλέπει λίγο έτσι αστεία, αλλά συνειδητοποιεί ότι βρίσκει ανταπόκριση. Κοιτάξτε, το βιβλίο πάντως αυτό που κάνει είναι σαρκάζει. Και αυτό σαρκάζεται, σαρκάζει τους συμβολισμούς, σαρκάζει τα στερεότυπα. Έχει, επειδή αυτό που με χαρακτηρίζει εμένα ως συγγραφέα, ακόμα και όταν γράφω για τα μικρά παιδιά, είναι το χιούμορ. Το χιούμορ σε βοηθάει να αποδομήσεις και να δομήσεις τα πράγματα, χωρίς απώλειες. Έτσι, αυτό το βιβλίο, αυτό που κάνει ουσιαστικά, αποδομεί την κοινωνική δομή με όλα τις αστερεότυπα, για να τη δομήσει και πάλι. Αυτό το διαπίστωσα, το χιούμορ και την ειρωνία, όχι όμως την κακοπροαίρετη. Το διαπίστωσα και εγώ που το διάβαζα το βιβλίο. Είναι σαρκασμός, δεν είναι ειρωνία με την έννοια. Με την κακή έννοια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είδα και πολύ θρησκευτικότητα. Καθόλου. Δεν το ξέρετε, δεν προλάβατε να το διαβάσετε. Όχι, δεν το διατύπω. Όχι θρησκευτικότητα. Δηλαδή ότι αναφέρεται σε σύμβολα. Σε σύμβολα, γιατί είναι μέσα στη ζωή μας. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι μάλλον τα ανατρέπω αυτά τα σύμβολα. Ή τα χαϊδεύω, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει κι εγώ. Αλλά δεν έχει θρησκευτικότητα, καμία. Απλώς θέτει το θέμα της... η φιλοσοφία ζωής, η δική μου, είναι η επικούριος. Επομένως, από αυτή την έννοια έχει κάποια σχέση. Και από τα παιδικά και νεανικά βιβλία ερχόμαστε εδώ, στο Χαρέμι Ανδρών. Είναι το πρώτο σας γράφει βιβλίο για ενήλικες? Ναι, το πρώτο που έχω εκδώσει, όχι το πρώτο που έχω γράψει, γιατί έχω ήδη άλλα τρία μυθιστορήματα, τα οποία τα δύο είναι ολοκληρωμένα και το ένα σε εξέλιξη. Τη γράφω πάρα πολλά χρόνια. Απλώς νομίζω ότι δεν είχα εγώ φτάσει στο σημείο εκείνο που ήθελα να εκτεθώ, ή δεν είχα αποφασίσει ότι αυτό που θέλω να πω, γιατί για να γράψει ένα βιβλίο πρέπει να αξίζει. Δηλαδή δεν... Όπως και για τα παιδιά, βέβαια. Έτσι, αυστηροί κριτές. Απ' έξω είμαι απ' έξω γρούλα και από μέσα εγγονούλα, και ως τώρα η εγγονούλα την κρατούσε περισσότερο. Ήθελα να παίζω και να εξορκίζω το κακό με χαρά. Όταν γράψει ένα βιβλίο για ενήλικες, γδέρνεσαι. Δεν είναι... Μπορεί ο τίτλος Χαρέμι Ανδρών να παραπέμπει, ξέρετε. Α, ναι, ναι, για τους αυτό ερωτές, το είδα και εδώ στο που είναι τελείως λάθος. Είναι λαθασμένη προσέγγιση του βιβλίου, δεν υπάρχει τέτοια. Και εδώ ξορκίζεται το κακό. Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Και εδώ ξορκίζεται όμως το κακό. Που είπατε πριν για τα παιδικά βιβλία. Και εδώ δηλαδή το μύθο. Ναι, έχετε δίκιο. Ένας συγγραφέας, ό,τι και να γράψει, το ίδιο πράγμα γράφει. Εγώ και στα παιδικά βιβλία σπάω το στερεότυπο και κάνω τις αταξίες μου. Πάω αυτό το κοινωνικά αποδεκτό, χωρίς να σημαίνει ότι το πετάω, γιατί ο κανόνας είναι πολύ σημαντικός στη ζωή μας. Έχεις κανόνα για να μπορέσεις να τον σπάσεις και να τον αποδομήσεις. Αυτό κάνω και στο βιβλίο τους ενήλικες, γιατί αυτό που κάνει ο συγγραφέας, ό,τι και να γράψει, καταθέτει τον εαυτό του και το στίγμα του. Και το στίγμα είναι είτε γράψει για παιδιά είτε για ενήλικες, είναι το ίδιο, ακόμα και αν το περιτυλίξεις με διαφορετικούς μύθους. Όμορφα. Αύριο θα είστε εδώ στην Πάτρα. Ναι, θα είμαι στις 8.30 στην Πάτρα. Οπότε γνωρίζω, στο Πολύεδρο, όπου ναι. Μαζί σας θα βρίσκεται και ποιος είναι. Είναι η κυρία Πριοβόλου, συγγραφέας από την Αθήνα. Εμείς με την Πάτρα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και οι δύο, πηγαίνουν ερχόμαστε με τα βιβλία μας. Έχει γράψει το βιβλίο «Όπως ήθελα να ζήσω», το οποίο φέτος είχε πάρει και το βραβείο αναγνωστών. Θα είναι η καθηγήτρια, η επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας της Πάτρας, η κυρία Άννα Κατζηγιάννη. Θα είναι επίσης η ψυχολόγος και η ψυχοθεραπεύτρια Διδό Δημητριάδου, που κατάγεται από την Πάτρα, για να μιλήσουμε, γιατί θέλουμε αυτή η συνάντηση να μην είναι μια συνάντηση βαρετή, όπου θα μιλήσουμε για το βιβλίο, έτσι, ξέρετε, περισπούδαστα. Και τι ωραία που είναι και γλυκά λόγια. Ο στόχος μας είναι... Επειδή θα γίνει και στον κήπο του Πολύεδρου, που θα είναι ωραία, είναι να μιλήσουμε με την ψυχή μας. Δηλαδή, με αφορμή το βιβλίο, να μιλήσουμε για την ψυχή μας, για αυτές τις προκλήσεις που το βιβλίο προκαλεί, θα έλεγα. θέλουμε να είναι μια τρυφερή ατμόσφαιρα και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Το γιατί... κήπος εκεί βοηθάει πάντως. Και ο κήπος βοηθάει, ναι. Και οι συντελεστές βοηθούν, γιατί είναι όλοι, είμαστε γνωστοί και φίλοι, δεν είναι ξέρεις, άνθρωποι που βρεθήκαμε τυχαία. Και έτσι η ψυχή μας επικοινωνεί και νομίζω ότι θα επικοινωνήσουμε πολύ ωραία για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα για όσους ενδιαφέρονται να δουν αυτά τα μυστήρια τέλος πάντων του ανδρικού χαρεμιού. Τι κρύβουν, αυτή η ανδρική πρακτική, γιατί μπήκε στην γυναικεία πρακτική μέσα στο και μας βασανίζει. Ήθελα να ρωτήσω αν τώρα, γιατί λίγο μια ερώτηση την οποία δεν κάνω σε όλους όσους βγάζουν στον αέρα. Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική γραφή έχει βελτιωθεί? Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει στραφεί στους Έλληνες συγγραφείς πλέον. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει βελτίωση ή ότι είναι πλέον πιο πολύ εμπορευματοποίηση το ότι γίνεται? Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουν βγει διαμάντια, μικρά διαμαντάκια βιβλία, τα οποία πολλές φορές δεν έχουν πάει και στο πολύ πλατή κοινό. Πολλές φορές τα βιβλία που πάνε στο πολύ πλατή κοινό δεν είναι και καλά βιβλία. Ξέρετε πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι ό,τι πάει στο πλατή κοινό δεν είναι καλό, έτσι, για να μην έτσι. Παρεξηγούμε. Πιστεύω, εμένα δεν με καλύπτει πολύ η νεοελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή θα ήθελα κάτι πιο σύγχρονο, πιο δυναμικό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δείγματα πολύ καλής γραφής. Πιστεύω όμως ότι οι εκδότες εκδίδουν πάρα πολλά βιβλία που δεν θα έπρεπε να εκδοθούν. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί χάνονται και τα πολύ αξιόλογα βιβλία μέσα στη σαβούρα. Κατάλαβα. Εγώ με συγγραφέα πάω σε ένα βιβλιοπωλείο και δυσκολεύομαι να διαλέξω, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι και κοντά στο χώρο για να ξέρει και ποιος είναι ποιος. Και πάντως το θέμα των βιβλίων που βγαίνουν τώρα τελευταία είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στα σχολεία έπρεπε να διδάσκεται μάθημα επικοινωνίας. Οι άνθρωποι, για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μην τα κανάλια της επικοινωνίας μας να είναι καθαρά και να ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε και πώς να χαϊδεύουμε ένα τον άλλον με το λόγο, με το μάτι, με το σώμα, με όλα. Και αυτό δεν γίνεται, βέβαια. Και μπλοκάρουν οι σχέσεις, γιατί ζούμε και μέσα σε μια ναρκισιστική κοινωνία πια, έτσι. Η κοινωνία μας φεύγει από το ομαδικό και πηγαίνει στο απόλυτα ατομικό. Όταν λοιπόν δεν φεύγεις από το εγώ σου για να μπεις στη θέση του άλλου, δηλαδή δεν έχεις ενσυναίσθηση, να καταλάβεις πώς αισθάνεται, πώς νιώθει, γιατί κάνει ό,τι κάνει, πώς να μην υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις. Νομίζω ότι αύριο θα είναι γι' αυτό, γιατί η συγγραφή, να σου πω κάτι, η τέχνη τι κάνει? Η τέχνη ουσιαστικά εκφράζει την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλά βιβλία πάνω στις σχέσεις. Αλλά δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα βιβλία είναι λογοτεχνία. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γράφει αυτό που σκέφτεται, τα συναισθήματά του. Αλλά πιστεύω ότι η λογοτεχνία είναι τέχνη του λόγου. Και τα περισσότερα βιβλία πάσχουν από αυτό. Από τη μυθοπλασία και από τη γλώσσα. Νομίζω ότι αύριο θα έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση του βιβλίου, κρίνοντας από τα λίγα που έχουμε πει εδώ. Έχετε ωραίο λόγο, ρεαλιστικό λόγο, και αύριο συμβουλεύω όλους και έξω που μας ακούν να παραβρεθούν στην παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ, θα χαρώ πάρα πολύ να δω όσους περισσότερους πατρινούς γίνεται εκεί, αν και έχω ένα κοινό πραγματικά που τα αγαπώ και με αγαπάει, γιατί έρχομαι εδώ και 20 χρόνια στην Πάτρα για τα παιδικά βιβλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι... Και εσείς θα είστε έτσι, θέλω να σας δω. Όχι, εγώ θα είμαι αύριο, θα είμαι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για τη μικρή αυτή συνέντευξη. Εύχομαι καλές πωλήσεις, να βρείτε ανταπόκριση. Να και... σας πω κάτι, το θέμα για το συγγραφέα την ώρα που γράφει δεν είναι οι πωλήσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ να πουληθούν άπειρα βιβλία μου, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτό που με απασχολεί εμένα θα το επικοινωνήσω σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και θα απελευθερωθούν ίσως όσο απελευθερώθηκα και εγώ γράφοντας αυτό το βιβλίο. Αλλά ο στόχος πραγματικά του συγγραφέα δεν είναι αυτός. Θα είναι χαρά του, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι να μιλήσει την ψυχή πιο πολύ, κατάλαβα. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Down in the dirty south to be exact, getting money is a well-known fact. Familiar, yes. Luda, Clinton, Spark. Hey, oh, just get started, damn it. Disturbing the peace. What you want? Believe that, baby. I hit heavy in the trunk, so I say I'm heavy hitting. My car just got a cherry curl, the paint still dripping. My whip so clean, I turn lovers into haters. Χαρέμι Αντρών και εμείς.